tak, tak, kroki szybko płyną w dni. Tylko ty wypełniasz bułki, ciągle mi się śnisz. Gdybym mógł naprawić błędy, wszystkie błędy tamtych dni, teraz razem byśmy byli, razem ja i ty. Hej, hej, hej dziewczyno miła ma, przestań być już na mnie taka zła. Ja tak bardzo, bardzo kocham cię, więc już przestań na mnie gniewać się. Hej dziewczyno miła ma, przestań być już na mnie taka zła. Ja tak bardzo, bardzo kocham cię, więc już przestań ranić serce me. Pamiętam tamte dni, przed oczami ja i ty. Wiem, że wkrótce wrócę tam gdzie jesteś ty. Hej, hej, hej dziewczyno miła ma, przestań być już na mnie taka zła. Ja tak bardzo, bardzo kocham cię, więc już przestań na mnie gniewać się. Hej dziewczyno miła ma, przestań być już na mnie taka zła. Ja tak bardzo, bardzo kocham cię, więc już przestań ranić serce me. We'll be right back. Yeah. naprawdę bardzo, bardzo cię kocham. Thank you. Thank you. pewno przyznają na pewno. Kocham cię, miła, ja kocham cię. Lecz gdy zbudziłem się, spojrzałem na niebo. Pocałowałem cię. duszy, a pod ciebie twoje. Zima, zima. Zabawa trwa na pierwszym piętrze w małym Shibi dibi dibi, zabawa trwa. Tańczysz ty i tańczę ja. Shibi dibi dibi, zabawa trwa. Aż do białego dnia. No stary, byłaś w wannie. Chodź do domu. Na nowej imprezy, no szybko. Małym M2, shibi dibi dibi, zabawa trwa. A bohaterem jestem ja. Shibi dibi dibi, zabawa trwa. Tańczysz ty i tańczę ja. Shibi dibi dibi, zabawa trwa. Aż do białego dnia. Jana, Jana, to szaleństwo. Yeah. Nie prosił piccolo, piccolo, piccolo, nie odchodź proszę więcej. Piccolo, piccolo, piccolo, kochanie, piccolo, piccolo, piccolo, zostaniesz. Piccolo, piccolo, piccolo, nie odchodź proszę więcej. Kocha i całuje, nim wszystkie gwiazdy gasną. Kołysze mnie w rozkoszy i huśta nad chmurami pieści z nami. Odkrywa lądyczący wciąż nowe i nieznane. I wyspy szczęśliwości wypują do nas same. Tajemnym w tym owianach jest miłość, którą daje przed rozstaniem. Piccolo, piccolo, piccolo, kochanie. Piccolo, piccolo, piccolo, zostaniesz. Piccolo, piccolo, piccolo, nie odchodź proszę więcej. Piccolo, piccolo, piccolo, kochanie. Piccolo, piccolo, piccolo, zostaniesz. Piccolo, piccolo, piccolo, nie odchodź proszę więcej. Lecz wiem, że tu powróci od mroku wraz z księżycem. Gdy tylko oczy przymknę i zacznę śnić na nowo, szepnę słowo. A teraz nie wyżegnaj, pamiętaj o dziewczynie. Choć dziennie będziesz przy mnie, to miłość nie zaginie. Inny nie zastąpi, kochanka moich marzeń, moich pragnień. Piccolo, piccolo, piccolo, kochanie. Piccolo, piccolo, piccolo, zostaniesz. Piccolo, piccolo, piccolo, nie odchodź proszę więcej. Piccolo, piccolo, piccolo, kochanie. Piccolo, piccolo, piccolo, zostaniesz. Piccolo, piccolo, piccolo, nie odchodź proszę więcej. tobie piękna pani z moich snów. Nie opuszczę nigdy ciebie, nie ma żadnych mów. Kocham ciebie jak te mewy, które ze mną są. Marzę z niej, myślę nawet dnia, także w noc. O dziewczyno piękna pani, jedna z wielu róż. Pomyśl dziś o jednym marynarzu z tamtych mórz. Kocham ciebie jak te mewy, które ze mną są. Marzę z niej, myślę nawet dnia, także w noc. O dziewczyno piękna pani, jedna z wielu róż. Pomyśl dziś o jednym marynarzu z tamtych mórz. Thank you. Jesteś ze mną, w roku nocy zawsze miła, widzę cię. Gdy odległość nas rozdziela, to na pewno będę bliskość twego ciała czuł przez sen. Już na zawsze zostań moją Monalizą. Tak nam dobrze, że nie mieści w głowie się. Kochaj, kochaj i bądź zawsze tylko ze mną. Niech na ziemi będzie raj, bo pragnę cię. Zawsze zostań twoją Monalizą. Tak nam dobrze, że nie mieści w głowie się. Kochaj, kochaj i bądź zawsze tylko ze mną. Niech na ziemi będzie raj, bo pragnę cię. Let's go. księżniczko ma, królowo zła, kochać cię nie przestanę. Na świata kres będę biegł, by miłość naszą ocalić. co trzeba.